श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 25वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कल तक कर चुके हैं। 26वें श्लोक का विचार आज होना है। 23वें श्लोक में प्रकृति पुरुष के याथात्म्य ज्ञान को मोक्ष के साधन के रूप से बताया गया था। प्रकृति पुरुष का याथात्म्य ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान, यानी ब्रह्म ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, वह मोक्ष का साधन है। मोक्ष का साधन ब्रह्म साक्षात्कार अलग अलग अधिकारियों को उस साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष चित्तगत अलग अलग होने से अलग अलग चार साधन बताए गए 24 और 25वें श्लोक में। निदिध्यासन ध्यान शब्द से बताया गया उत्तम अधिकारी के लिए, सांख्य योग शब्द से मध्यम अधिकारी के लिए श्रवण मनन रूप साधन बताया गया, कर्मयोग जो निष्काम कर्मानुष्ठान है वह अधम अधिकारी के लिए बताया गया आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक मल नामक दोष के निवर्तक साधन के रूप में, और 25वें श्लोक में मंदतर अधिकारी के लिए बताया गया अन्य हितैषी आचार्य के द्वारा उपदिष्ट उनकी योग्यता के अनुसार जो साधन है उसी साधन का श्रद्धापूर्वक आचरण अनुष्ठान। वे अपने चित्तगत दोष का विवेचन चित्त का अन्वेषण करके नहीं कर पाते, और जब तक स्वयं के चित्त का अन्वेषण करके ये पता न चले कि हमारे चित्त में आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक ये दोष है और इस दोष की निवृत्ति का उपाय ये शास्त्र ने बताया है, ये यदि स्वयं निर्धारण कर सके तो उस साधन का अनुष्ठान करके उस दोष की निवृत्ति की जा सकती है। आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक बना हुआ जो दोष है, लेकिन ये स्वयं का मनोगत जो दोष है स्वयं को ज्ञात नहीं हो रहा है, उसका साधन भी मालूम नहीं है, शास्त्र वो बता रहा है, लेकिन चाहते हैं आत्मज्ञान, तो उनको क्या उपाय होगा? फिर तो उनके लिए उपाय यही होगा कि कोई ना कोई उनका हितैषी आचार्य जिन पर इनकी श्रद्धा है वे उनके चित्त का अन्वेषण करके पता चल जाता है व्यक्ति के साथ साथ रहते रहते बैठने से उठने से बोलने से महीना दो महीना साथ साथ रहने से कि चित्त की क्या स्थिति है, व्यक्ति के पता चल जाता है, और उस चित्त की स्थिति को देख करके चित्त का अन्वेषण करना यही है कि उसके बैठने उठने से बोलने से उसके चित्त की स्थिति को जान ले, और जान करके उस स्थिति के अनुसार उसके योग्यता का साधन उसे बता दे। जिससे कि वो उस स्थिति से और ऊपर उठ सके अध्यात्म मार्ग में और विचार करने की योग्यता अर्जित कर सके, ऐसा साधन आचार्य बता दे और वह श्रद्धा से उस साधन को अपना करके करता रहे। तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान ने कहा कि तेपि चाति तरन्तेव मृत्युम्, तो वे भी मृत्यु युक्त संसार सागर का अतिक्रमण कर ही लेते हैं। तो जो स्वयं अपने चित्त का अन्वेषण करके आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक हमारे चित्त में ये दोष हैं, इसकी निवृत्ति का उपाय शास्त्र ये बताता है, ऐसा विवेक रखते हैं, वे उस अपने चित्तगत दोष को अपने शत्रु के तरह समझ करके, लक्ष्य में महान बाधक समझ करके, उसका निवर्तक उपाय अपना करके, उसकी निवृत्ति द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर मुक्त हो ही जाते हैं। इसके विषय में क्या कहना है, यह ते पिचाति तरन्तेव इस में प्रयुक्त अपि शब्द के द्वारा बताया है। इस प्रकार ये 25वें श्लोक में एक साधन बताया, जैसे शिशु विशेषज्ञ होते हैं, बच्चे बता नहीं सकते कहाँ दर्द हो रहा है क्या हो रहा, लेकिन शिशु विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वे लगा लेते हैं अनुमान स्थिति देख करके बच्चे की और उसकी चिकित्सा करते हैं। वैसे ही ये लोग हैं, अन्य त्वेव मजानंत श्रुत्वान्यभ्य उपासते ते पिचाति तरन्तेव मृत्युं श्रुति परायणा से बताए गए। अधिकारी की स्थिति उस रोगी शिशु के तरह है जो अपने मुंह से अपना कष्ट बता नहीं सकता, लेकिन उसकी स्थिति को देख करके जो चिकित्सक शिशु विशेषज्ञ होते हैं वे भी उसे उस कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं ना। वैसे इन अधिकारियों के आचार्य उनके मानसिक स्थिति को देख करके उनके मनोगत दोष का निवर्तक उपाय उन्हें बताते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। अब 26वें श्लोक से एक यही प्रकरण प्रारंभ हो रहा है एक प्रकार से। इसी अध्याय में पूर्व में ये बताया गया था कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु, अस्य यानि क्षेत्रज्ञस्य जन्तोः प्राणिनः, ये जो क्षेत्रज्ञ हैं क्षेत्र के साथ तादात्म्य करके प्रकृतिस्थ हो करके कर्म का फल भोग रहा है, वह कर्म का फल भोगने के लिए 84 लाख प्रकार की योनियों में घूम रहा है। उनके अवान्तर 3 भेद है, उत्तम मध्यम अधम योनि। तो ये जो उत्तम मध्यम अधम योनि में जन्म हो रहा है उसका कारण क्या है, तो गुण संग, उसमें गुण है क्षेत्र और उस क्षेत्र के साथ जो संग है अध्यास है तादात्म्य अध्यास, वही कारण है जीव के उत्तम मध्यम अधम योनि में जन्म का। इसे पूर्व में सूत्र रूप से बताया गया, कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु इस वाक्य से। और वह जो गुणसंग है अध्यास है अविद्यक है, इसलिए जन्म भी अविद्यक है, कारण अध्यास है यानी भ्रांति है। तो भ्रांति से होने वाला जन्म भी अर्थाध्यास रूप है। जैसे भ्रांति से रस्सी में भासमान सर्प भी अध्यस्त है, वो अर्थाध्यास है, और रस्सी का ज्ञान ज्ञानाध्यास है। दो प्रकार का अध्यास होता है ना, ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास। ज्ञानाध्यास कहते हैं भ्रांति को, विपरीत ज्ञान को, और विपरीत ज्ञान के विषय को कहा जाता है अध्यस्त पदार्थ को अर्थाध्यास। तो ये जो अज आत्मा है, क्षेत्रज्ञ वस्तुतः अज है, न जायते म्रियते वा कदाचित, ये पहले बता चुके हैं। और वह जो स्वतः अजन्मा और अमृत स्वरूप आत्मा है क्षेत्रज्ञ, वह अनुभव कर रहा है कि मेरा उत्तम योनि में जन्म हो रहा है, मध्यम योनि मनुष्य के रूप में वर्तमान में हूँ, भविष्य में यज्ञ आदि कर्म करके मनुष्य से उत्तम योनि जो देव योनि है उसमें स्वर्ग में मेरा जन्म होगा, और पापी अनुभव कर रहा है कि मैं पाप कर रहा हूँ तो इसका फल भोगने के लिए निश्चित ही मुझे मनुष्य से अधम योनि में जाना पड़ेगा, वहाँ जन्म होगा। जो स्वतः जन्म रहित है वह अपने को सजन्मा अनुभव कर रहा है, तो ये उसका अनुभव भ्रांति है, मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति है। और इस भ्रांति का विषय जो अजन्मा आत्मा में जन्मवत्ता की प्रतीति, सजन्मत्व की प्रतीति, ये है अर्थाध्यास। प्रतीति है ज्ञानाध्यास और सजन्मत्व ये है अर्थाध्यास। तो अध्यास मात्र, चाहे वो अर्थाध्यास हो या ज्ञानाध्यास हो, इसकी निवृत्ति होती है सम्यक ज्ञान से। जैसे सर्प प्रतीति की निवृत्ति होती है, ऐसे सर्प की भी निवृत्ति होती है रज्जु ज्ञान से। रज्जु ज्ञान है यथार्थ ज्ञान। ऐसे अध्यास निमित्तक ये जन्म है अर्थाध्यास, तो इसकी अर्थ जन्म रूपी अर्थाध्यास की भी और सजन्मत्व की प्रतीति रूप ज्ञानाध्यास की भी निवृत्ति होती है क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से। जो क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते इत्यादि से बताया गया है, उसका ज्ञान इस ज्ञानाध्यास तथा अर्थाध्यास रूप संसार का निवर्तक है। इसे अभी पहले बता चुके हैं एक प्रकार से, नस भूयो भी जायते प्रकृतिम पुरुषं चैव ने, ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि नस भूयो भी जायते, यो वेत्ति स भूयो न अभिजायते। इससे जिसे वेदन होता है यानी सम्यक ज्ञान होता है उसका जन्म नहीं होता, तो ज्ञान मात्र से ही जन्म की निवृत्ति बताई जा रही है। तो जैसे रस्सी के ज्ञान मात्र से सर्प की निवृत्ति हो रही है, तो ज्ञान मात्र से निवर्त्य सर्प अध्यस्त है, ऐसे ज्ञान मात्र से निवर्त्य जो जन्म है, जन्म मरण रूप संसार है, वह भी रस्सी में अध्यस्त सर्प के तरह है। इसे बताने के लिए एक प्रकार से पूर्व में सूत्र रूप से जो गुणसंग शब्द से अध्यास निमित्तक ही जन्म बताया गया है, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए ये 26वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक ये अवांतर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है कि जन्म मरण आध्यासिक है, इसलिए उसकी निवृत्ति सम्यक ज्ञान से होती है। ये पूर्व में जो सूत्र रूप से बताया गया अर्थ है उसी का विवरण करने के लिए ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो 26वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार। क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व विषयम ज्ञानम मोक्ष साधनम यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते इति उक्तम तत् कस्मात् हेतोः इति तद हेतु प्रदर्शनार्थ श्लोक आरभ्यते। तद हेतु प्रदर्शनार्थम श्लोक आरभ्यते। तो क्षेत्र और क्या नाम क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के एकत्व ज्ञान को मोक्ष का साधन पहले भगवान ने बताया। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। इससे तो यज्ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, इसमें यत् शब्द का अर्थ है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का एकत्व ज्ञान, और ज्ञात्वा शब्द का अर्थ है प्राप्य। तो यज्ज्ञात्वा का अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान प्राप्त करके अमृतम अश्नुते, अमृत तत्व की प्राप्ति होती है यानी मोक्ष होता है। तो जिस क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व ज्ञान से मोक्ष होता है वह एकत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान है, इसलिए अमृतत्व का प्राप्त प्रतिबोध विदितम मतम इसे ही बताया गया। ऐसे क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ और ज्ञानम एतज ज्ञानम मतम से ही बताया गया कि यह सम्यक ज्ञान है, क्योंकि श्रुति भी बताती है अमृतत्व ही विन्दते ही यानी अस्मात् ये तस्मात् ज्ञानात् अमृतत्व विन्दते तस्मात् एतद एव ज्ञानम सम्यक ज्ञानम। ऐसे वो क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के एकत्व ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति गीता बता रही है, इसलिए क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के एकत्व ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया। ये सम्यक ज्ञान है अद्वैत ज्ञान, और अद्वैत ज्ञान और मोक्ष इनका जो साध्य साधन भाव बता है समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष साध्य है, उसका साधन है एकत्व ज्ञान। तो कहते हैं इति एतद् उक्तम तत्कस्मात् हेतोः, यानी किस कारण से अमृतत्व का साधन एकत्व ज्ञान है, बंध निवृत्ति का हेतु एकत्व ज्ञान क्यों है, यानी ज्ञान मात्र से ही बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष किस कारण हो रहा है। ज्ञान मात्र से बंध निवृत्त हो रहा है, इसका अर्थ है बंध रज्जु सर्प के तरह अध्यस्त है, तभी ज्ञान मात्र से निवृत्त होगा। हाँ, तो इसीलिए प्रश्न किया जा रहा है कि ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान से बंध की निवृत्ति रूप अमृतत्व की प्राप्ति जो बताई गई वो क्यों हो रही है, ऐसी बंध की निवृत्ति एकत्व ज्ञान मात्र से क्यों हो रही है, इसमें क्या हेतु है। तो यही हेतु है कि बंध अध्यस्त है, ये बताना है, आध्यासिक है बंध, इसलिए वो ज्ञान मात्र से निवृत्त हो रहा है। तो ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होता, यही भाष्कर भगवान यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि संसार अध्यस्त है इसलिए ज्ञान मात्र से निवृत्त होता है। तो तत्कस्मात हेतु इति यानी इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर ज्ञान मात्र से संसार की निवृत्ति किस कारण से हो रही है, ये जिज्ञासा होने पर, ये इति शब्द का अर्थ है। तो तद हेतु प्रदर्शनार्थम यानी ज्ञान मात्र से बंध में निवर्त्यत्व का हेतु दिखाने के लिए श्लोक आरभ्यते, इस 26वें श्लोक का आरंभ हो रहा है। ज्ञान मात्र से जन्म की निवृत्ति होगी ये बताने के लिए जरूरी है, ज्ञान मात्र से निवर्त्य जो जन्म है उसे आविद्यक बताना, ये जरूरी है। इसलिए भगवान इस श्लोक से जन्म को आविद्यक बता रहे हैं, जो पहले सूत्र रूप से बता चुके हैं, कारणम गुण संगोस्य जन सदसदी उन्हीं जन्म सुसे, वही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो 26वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। तो हे भरतर्षभ, यावत् किंचित् सत्वं संजायते तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् एव संजायते इति विद्धि, ऐसा अन्वय करिए कि हे भरतर्षभ यानि भरत वंश में श्रेष्ठ भरतर्षभ कहते हैं, तो अर्जुन जो है भरत वंशियों में श्रेष्ठ है, इसलिए कि भगवान को भी अपना मित्र बनाया है और जगत के कल्याण का हेतु भूता श्रीमद् भगवद गीता का आविर्भाव यदि अर्जुन न होता तो होता, इसलिए भरतवंशी यद्यपि लोकोपकारक है बहुत राजा उनमें से, लेकिन जो उपकार अर्जुन ने किया जगत का श्रीमद् भगवद गीता के प्राकट्य में निमित्त बन करके, इतना भारी उपकार अर्जुन के तरह और किसी ने नहीं किया, इसलिए वो ऋषभ है यानी श्रेष्ठ है भरतवंशियों में, भरतर्षभ है भगवान के। हाँ, भगवान अपनी विभूति बताते हैं अर्जुन को, पांडवानाम धनंजय, तो भगवान की विभूति है और लोकोपकारक गीता के प्राकट्य का मुख्य निमित्त है। तो हे भरतर्षभ कहते हैं, यावत् किंचित् स्थावरम जंगमम सत्वम संजायते, कहते हैं जो कुछ भी स्थावर प्राणी और जंगम प्राणी उत्पन्न होते हुए दिख रहे हैं, स्थावर है वृक्षादि, जंगम है मनुष्यादि, ये जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, इनकी उत्पत्ति किससे हो रही है, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, इसमें पंचमी है निमित्त अर्थ में, वो जन्म का निमित्त स्थावर जंगम योनि में जन्म का निमित्त प्राणियों के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है। तो ये संजायते शब्द से बताया गया जन्म और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, इसमें जो पंचम है इसके द्वारा बताया गया कारणत्व। तो जन्म स्थावर जंगम योनि में जन्म कार्य है, पूर्वार्ध में जो बताया जा रहा है संजायते पद से, और कारण बताया गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग और स्थावर जंगम योनि में जन्म, इनका साध्य साधन भाव है, कार्य कारण भाव है। जन्म मात्र का निमित्त क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग रूप कारण न हो तो न तो स्थावर योनि में जन्म होगा, न तो जंगम योनि में जन्म होगा। पहले सद असद योनि शब्द से जो कहा, यहाँ पर स्थावर जंगम से कहा जा रहा है। स्थावर शब्द से असद योनियां लीजिए और जंगम शब्द से सत योनि और मिश्र योनि को लीजिए, जंगम योनि से। वो तो जो उत्तम अधम और मध्यम योनि में जन्म हो रहा है उसका निमित्त वहां गुण संग बता, यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग बताया जा रहा है। तो गुण संयोग शब्द का अर्थ और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग शब्द का अर्थ एक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग में क्षेत्र है अध्यास भाष्यस्थ युष्मत् प्रत्यय गोचर पदार्थ। अध्यास भाष्य में जिसे युष्मत् प्रत्यय गोचर कहा है अनात्मा को, उसे यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग में क्षेत्र शब्द से कहा जा रहा है युष्मत् प्रत्यय गोचर को। और अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द से अध्यास भाष्य में जिसको कहा गया है उसे यहाँ पर क्षेत्रज्ञ शब्द से कहा जा रहा है। वही युष्मत् प्रत्यय गोचर अनात्मा, अस्मत् प्रत्यय गोचर आत्मा, ये है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आत्मानात्मा। और उसमें से अनात्मा क्षेत्र है विषय, और ये अस्मत् प्रत्यय गोचर आत्मा है विषयी, वहाँ विषय विषयिनो कहा, युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिनो, तो विषय विषयी है दोनों, विषय है दृश्य, विषयी है दृक् दृष्टा अवभाषक, ये है अवभाष्य। तो ये जो दृश्य क्षेत्र और उसका दृष्टा क्षेत्रज्ञ अवभाषक आत्मा, इन दोनों का यद्यपि तमः प्रकाश के तरह विरुद्ध स्वभाव है, तमः प्रकाश के तरह विरुद्ध स्वभाव होने के कारण संयोग आपस में मिलन हो नहीं सकता। जैसे अंधकार और प्रकाश का विरुद्ध स्वभाव होने के कारण कभी एक स्थान में अवस्थान नहीं होता। एक साथ अंधकार और प्रकाश को एक स्थान पर देखा है कभी? ये रह नहीं सकते कभी विरोध होने से। ऐसे ये जो प्रकाश और अंधकार के तरह आत्मा और अनात्मा का भी विरुद्ध स्वभाव है। अनात्मा क्षेत्र है जड़, और आत्मा रूप क्षेत्रज्ञ है चेतन। ये है दृश्य क्षेत्र, आत्मा है दृष्टा। ये है मिथ्या, वो है सत्य। तो इस प्रकार ये परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, भिन्न स्वभाव वाले हैं। इसलिए इनका तादात्म्य अध्यास यद्यपि हो नहीं सकता। यही शुरू में वहां पर अध्यास पर आक्षेप करने वाले ने कहा, तो भी कहा जाता है कि विचार से युक्ति से देखा जाए तो इन दोनों का मिलन असंभव है, लेकिन अनुभव में आ रहा है तो उसका अपलाप भी नहीं किया जा सकता। नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम के अनुसार जो दृष्ट है यानी अनुभव सिद्ध है उसका युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता। इसलिए अध्यास यद्यपि विचार सिद्ध नहीं है, ऐसा अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार ने भी स्वीकार किया, लेकिन तो भी कहते हैं तथापि वो अनुभव में आ रहा है इसलिए उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। एक क्षेत्र है शरीर, क्षेत्र है इंद्रिया, क्षेत्र है प्राण, क्षेत्र है मन, बुद्धि, अविद्या, तीनों शरीर एक क्षेत्र है यानी अनात्मा है, युष्मत् प्रत्यय गोचर है। लेकिन ये अस्मत् प्रत्यय के विषय बने कि नहीं, मैं के रूप में भास रहे हैं, ये अनुभव है। इस अनुभव सिद्ध अर्थ का अनात्मा युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय रूप जो कार्यक्रम संघात है इसकी आत्म रूप से प्रतीति हो रही है, ये अनुभव है। इस अनुभव का अपलाप नहीं किया जा सकता। नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, इसलिए अध्यास अनुभव सिद्ध है अविद्या अवस्था में। ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का आपस में अन्योन्याध्यास, इसका निमित्त है अनादि अनिर्वचनीय अव्यक्त शब्दित अविद्या, वो भी क्षेत्र विशेष है मूल प्रकृति। तो ये जो मूल प्रकृति है अव्यक्त, यही अव्यक्त का स्वरूप है, स्वरूप विषयक अज्ञान, आत्म विषयक अज्ञान को ही अव्यक्त कहते हैं ना, अव्याकृत कहते हैं। तो ये जो वास्तविक क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है अजत्व, अमर इत्यादि, निर्विकार, अद्वैत, इस विषयक अज्ञान, ये अव्यक्त है। और इसी अव्यक्त के कारण स्वरूप का अज्ञान हुआ, और ये अव्यक्त महदादि रूप से परिणत होते होते इसी स्वरूप के सत्ता से अव्यक्त जो है महदादि रूप से परिणत होते होते कार्यकरण रूप से परिणत हुआ, और ये क्षेत्रज्ञ में अध्यस्त है, और अधिष्ठान का वस्तुतः संसर्ग न होने पर भी अधिष्ठान को अधिष्ठान के वास्तविक स्वरूप से आवृत्त करके रखा। अव्यक्त में दो शक्ति है ना, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। तो अव्यक्त की जो आवरण शक्ति है वह क्षेत्रज्ञ का जो अनादिमत परम ब्रह्म स्वरूप है वह उसके अनुभव में नहीं आने देती, भान नहीं होने देती उसका, अभानापादक शक्ति अव्यक्त की। और विक्षेप शक्ति ये कार्य रूप से परिणत होकर के कार्यकरण संघात रूप से उपस्थित हो जाती है, और स्वरूप विषयक अभान है तो क्या कर देती है कि ये जो अपना परिणामात्मक स्वरूप है उस स्वरूप में आविद्यक तादात्म्य करा देती है। ये कार्यकरण संघात के साथ आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं संसर्ग अध्यास करा देती है, वो है अनात्मा शरीर आदि के साथ आत्मा का आविद्यक तादात्म्य, और अनात्मा कार्यकरण संघात का स्वरूप भी अध्यास है और संसर्ग भी अध्यास है, तो ये इतरेतर अध्यास। उसमें मूल कारण बनी अनिर्वचनीय अविद्या अव्यक्त शब्दित, और उसके कारण इतरेतर अविवेकेन परस्पर जो अत्यंत विविक्त क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है इनका जो इतरेतर अविवेक है उसके कारण फिर अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकताम अध्यस्य अन्योन्य धर्मांश्च, तो ये परस्पर क्षेत्र का आत्मा में यानी क्षेत्रज्ञ में स्वरूप अध्यास भी हुआ संसर्ग अध्यास भी हुआ, और आत्मा का क्षेत्र के साथ संसर्ग अध्यास हुआ, और एक दूसरे के जो धर्म है आत्मा का सत्व धर्म वो ये जो असत हैं क्षेत्र उसमें आरोपित हुआ, और क्षेत्र का जो मनुष्यत्वादि धर्म है वह आत्मा में आरोपित हुआ, क्षेत्र का जो जन्म रूप धर्म है वृद्धि रूप धर्म है परिणामात् विपरिणाम रूप धर्म है वृद्धि रूप धर्म है ह्रास रूप धर्म है विनाश रूप धर्म है उसका क्षेत्रज्ञ में आरोप हुआ। इस प्रकार ये परस्पर स्वरूप संसर्गाध्यास और धर्माध्यास ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अविद्या के कारण अव्यक्त के कारण होता है, जो उसे यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग शब्द से लिया जा रहा है, और ये जो पूर्व पूर्व अध्यास है उसे उत्तर उत्तर अध्यास में संस्कार द्वारा कारण माना जाता है। पूर्व अध्यास से अनात्मा कार्यक्रम संघात के आत्मरूप से जो संस्कार बुद्धि में पड़े हैं उसी से फिर वर्तमान अध्यास हो रहा है, और वो पूर्वाध्यास किससे हुआ था तो उससे पूर्ववर्ती अध्यास से जो संस्कार पड़े थे उस संस्कार से वो पूर्ववर्ती अध्यास हुआ वर्तमान अध्यास का कारण। ऐसे ये अध्यास भी नैसर्गिक है, हाँ प्रवाह रूप से अनादि है, तो इसलिए अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान ने नैसर्गिको अयम अध्यास ये कहा, और ये वर्तमान अध्यास के कारण ही अजन्मा आत्मा भी जन्म लेता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। सजन्मा जो कार्यक्रम संघात है इसके साथ यदि तादात्म्य न हो तो इसके बिना क्षेत्रज्ञ का जन्म हो नहीं सकता। जन्म ये धर्म है, मरण ये धर्म है कार्यक्रम संघात का, और उसका आरोप क्षेत्रज्ञ में हो रहा है। जैसे औष्ण्य धर्म दाहकत्व धर्म अग्नि का है, लेकिन जल अग्नि के साथ संश्लिष्ट हो जाए तो अग्नि से संश्लिष्ट जल में भी दाहकत्व और औष्ण्य प्रतीत होता है, जल भी जला देता है जो स्वभावतः शीतल है, लेकिन अग्नि से संश्लिष्ट हो जाए उबल जाए और उबला हुआ जल यदि शरीर में कहीं पड़े तो जैसे अग्नि से फोपले होते हैं जलने से, ऐसे उबला हुआ जल भी कहीं गिर जाए त्वचा में तो उसमें भी फोपले होते ही नहीं। तो कहा ये फोपला कैसे हुआ, कैसे जल गए? तो कहा जल ने जला दिया। स्वरूपतः स्वभावतः जो शीतल जल है उसने वो कैसे जलाएगा? तो दहाक अग्नि से संश्लिष्ट होने से दहाक अग्नि का दहाकत्व धर्म स्वभावतः अदहाक जल में भी जैसे आता है, ऐसे स्वभावतः अजन्मा जो आत्मा है उसमें भी सजन्मा शरीर के साथ तादात्म्य करने से शरीर का जन्म रूप धर्म आत्मा में प्रतीत होता है, क्षेत्रज्ञ में प्रतीत होता है। और जो जन्मादि विकारों से विकृत कार्यक्रम संघात में अविद्या से संसर्गाध्यास कर रहा है, तादात्म्य अध्यास कर रहा है, वह अपने आप को मान लेता है जन्मवान। मनुष्य शरीर में तादात्म्य कर लिया तो मनुष्य शरीर का जिस दिन जन्म हुआ मान लेता है कि वो मेरा जन्मदिन है। वो शरीर जितने वर्ष का हुआ मान लेता है कि मैं इतने वर्ष का हूँ। वो शरीर जिस दिन छूटा मान लेता है वह फलाने की पुण्यतिथि है, वो पुण्यतिथि हो जाती है, मृत्यु दिन हो जाता है। तो शरीर के बिना आत्मा की न तो मृत्यु है न तो जन्म है। तो जन्म मरण ये शरीर के धर्म है, वो आत्मा में आरोपित करके ही आत्मा में आरोपित जन्म मरण रूप बंधन है, उसकी निवृत्ति आत्मा के जिस स्वरूप के अज्ञान से जन्म मरण रूप विकार से युक्त शरीर में तादात्म्य अध्यास हो रहा है, जिस स्वरूप के अज्ञान से, उस स्वरूप के ज्ञान से जब वो अज्ञान निवृत्त होता है तो अध्यास भी निवृत्त होगा। अध्यास निवृत्त हुआ तो यानी प्रतीति ज्ञानाध्यास निवृत्त हुआ तो अर्थाध्यास रूप जो अजन्मा आत्मा में जन्म रूप धर्म है, अमरण अमृत आत्मा में मरण रूप धर्म है, यही बंधन है, संसार है, ये भी निवृत्त होता है ज्ञान मात्र से। ये नस भूयो भी जायते से बताया है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि आध्यासिक जन्म है और वो अध्यास है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, वो अध्यास रूप है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात यानी अध्यासात आत्मानात्मा का जो अध्यास है उसी अध्यास से तद विधि यानी जो भी स्थावर जन्म या जंगम जन्म हो रहा है वह जन्म रूप बंधन स्थावर योनि में जन्म जंगम योनि में जन्म रूप हो रहा है, किसमें? आपके वो अध्यास है अविद्या अवस्था में, आध्यासिक जन्म है ये यहाँ पर बताया। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं भाष्य में भगवान भाष्यकार, यावत यानि यत किंचित संजायते यानि समुत्पद्यते सत्वम यानि वस्तु, जो कुछ भी कार्य उत्पन्न हो रहा है तो कहते हैं क्या किम अविशेषेण इत्याह, तो क्या सामान्य रूप से कार्य मात्र को लेना है? तो कहते नहीं, ये जो स्थावर और जंगम रूप प्राणी है उन प्राणियों को आत्मा का जन्म बताना है ना, आत्मा का जन्म आध्यासिक है, इसलिए कहते हैं कि यहाँ सत्व शब्द से स्थावर जंगम रूप प्राणियों को लेना, योनियों को, शरीरों को। तो स्थावरम जंगमम यानि स्थावरम जंगमंच क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद जायते, जो कुछ भी स्थावर प्राणी या जंगम प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं वे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, इत्येवं विद्धि यानी जानी ही हे भरतर्षभ, हे भरतर्षभ ऐसा तुम जानो। अब शब्दार्थ तो बता दिया, यहाँ स्पष्ट करना है कारण जिसे बताया गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग को। तो कारण को बताने वाला जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग रूप पद है, इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग पदार्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे वाला ग्रंथ है भाष्य। इसलिए पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग पदार्थ के विषय में आक्षेप है कि कह पुनः अयम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः संयोगः अभिप्रेतः। कहते हैं स्थावर जंगम जन्म का कारणभूत जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग पदार्थ है उसका क्या स्वरूप है। कह क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः संयोगः अभिप्रेतः, आपको स्थावर जंगम जन्म के कारण के रूप में अभिप्रेत जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है वो क्या है, उसका क्या स्वरूप है, क्या वो संयोग है या समवाय है, संबंध क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का संयोग संबंध स्थावर और जंगम जन्म का निमित्त है या क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का समवाय संबंध वो स्थावर जंगम जन्म का निमित्त है, ये पूछा। तो उसमें से संयोग संबंध क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का नहीं हो सकता ये बता रहे हैं, संयोग नहीं हो सकता। संयोग तो सावयव पदार्थों का होता है, तो क्षेत्रज्ञ है आत्मा, आत्मा का कोई अवयव नहीं है, वो निरवयव है, निरंश है, इसलिए संयोग तो होता है अवयव अवयवों का, सावयव पदार्थों के अवयव विशेषों का आपस में संश्लेष, वो संयोग कहलाता है। ऐसा संयोग आत्मा का क्षेत्र के साथ नहीं होगा आत्मा निरवय होने से, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि न तावत रज्वा इव घटस्य अवयव संश्लेष वारक संबंध विशेष संयोग क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संभवति आकाशवत निरवयवत्वात्। तो कहते हैं जैसे घट का रज्जु के साथ संयोग संबंध होता है, घट को दही मक्खन या घी घड़े में रखा जाता था ना पहले, तो शींक में वो एक शींक क्या कहते हैं ऊपर जो है छींका, तो छींका रस्सी से बनाया जाता था और वो जो छींका है उसमें घड़े को रखा जाता था, नहीं तो कोई कोई अपने ऐसे घड़े के वो गले में बांध करके लटका देते थे। तो रस्सी भी सावयव है और वो शिका भी सावयव है, तो अवयव विशेषों के संश्लेष द्वारा इन दोनों का संयोग संबंध बनता था, सावयव सावयव पदार्थों का, ये दोनों सावयव होने से। तो कहते हैं जैसे रस्सी और घड़ा सावयव होने से इनका अवयव संश्लेष द्वारा संयोग संबंध होता है, ऐसे संयोग संबंध क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन पाएगा, कहते इसलिए कि क्षेत्रज्ञ तो आकाश के तरह निरवय है, रस्सी के तरह सावयव नहीं है, ये यहाँ पर कहा है। कि न तावत रज्ज्वा इव घटस्य अवयव संश्लेष द्वारक संबंध विशेष संयोग क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संभवति आकाशवत निरवयवत्वात्। ये क्षेत्रज्ञ आकाश के तरह अवयव हीन होने से, तो कहा फिर समवाय संबंध मान लो, कहते समवाय संबंध भी नहीं बन सकता। नापि समवाय लक्षण तंतुपटयो इव क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः इतरेतर कार्य कारण भाव अनभ्युपगमात्। तो कहते हैं जैसे अवयव और अवयवी का आपस में समवाय संबंध होता है, कारण द्रव्य का कार्य द्रव्य के साथ माना जाता है समवाय संबंध। जैसे तंतु और पट का, तंतु और वस्त्र का आपस में समवाय संबंध है। तंतु है समवायी कारण और वस्त्र है कार्य, समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। वो अवयवी द्रव्य का और अवयव का आपस में संयोग संबंध होता है, हाँ समवाय संबंध होता है। तो तंतु के तरह आत्मा अवयव भी नहीं है क्षेत्र का, जैसे पट का अवयव है तंतु और पट है अवयवी, ऐसे क्षेत्र अवयवी होता और आत्मा उसका अवयव होता तब तो आत्मा को समवायी कारण क्षेत्र रूपी अवयवी द्रव्य का कहा जा सकता था। लेकिन तंतु और पट में जैसा कार्य कारण भाव है, तंतु समवायी कारण है और पट कार्य है, ऐसा क्षेत्र के प्रति पट के प्रति तंतु जैसे कारण है, ऐसे क्षेत्र के प्रति आत्मा को तंतु के तरह कारण नहीं माना गया है समवायी कारण। इसलिए समवाय संबंध भी क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संबंध नहीं बनेगा। ये यहाँ पर कहा कि नापि समवाय लक्षण तंतुपटयो इव क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः इतरेतर कार्य कारण भाव अनभ्युपगमात्। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का आपस में समवाय संबंध भी नहीं है जैसे तंतु और पट का है। क्यों? तो तंतु और पट का जैसा कार्य कारण भाव है ऐसा क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र में कार्य कारण भाव सिद्धांति स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो संबंध भी नहीं बनेगा। संयोग संबंध भी नहीं हुआ, समवाय संबंध भी नहीं हुआ, तो क्या संबंध है फिर? ये आक्षेप हुआ। कारण पदार्थ जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग है उस पर आक्षेप हुआ। तो ये सिद्धांति बताते हैं भले ही आत्मा का अनात्मा क्षेत्र के साथ संयोग संबंध न बने और समवाय संबंध भी न बने, तब भी कोई संबंध नहीं है ऐसी बात नहीं, वो अविद्यक तादात्म्य संबंध है। क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ अविद्यक तादात्म्य संबंध है और उसी को यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग शब्द से कहा जा रहा है, अविद्यक तादात्म्याध्यास को। और वह अविद्यक तादात्म्याध्यास ही स्थावर जंगम जन्म का निमित्त है, ये यहाँ पर कहेंगे। बाकी की चर्चा हम लोग कल अनध्याय है, परसों करेंगे।